सिनेमा देखे मम्मा, 9 से 12 मम्मा करेंगे तमा तमा तमा तमा। हिमालय पे चढ़ के मैं अब ये कहूँ, बना दू मैं तुझको पंजाबी बहू। चल तुझको मैं दिखा दू गोरी सात समंदर, फिर लैंड करेंगे छोरी हम गांव के अंदर। रोएगा मेरा प्यो ते नाचे मेरी अम्मा, आहा मम्मा सिनेमा देखे मम्मा, आहा मम्मा सिनेमा देखे मम्मा, 9 से 12 मम्मा करेंगे तमा तमा तमा तमा। मैं हूँ रफ्तार सिंह और मैं चाहता हूँ कि आप इधर इधर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, इससे आपको तेज रफ्तार से सारे सिंगर्स ब्लिंक के गाने मिलेंगे। क्लिक करो अभी।